Слухайце на нашых хвалях сёння пазней. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вялікае княства літоўскае». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Вялікае княства літоўскае. Ці поўны назоў Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае – сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні. Вялікае княства літоўскае, ці скарочана ВКЛ, гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць, але не быў цалкам рэалізаваны. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Вялікае княства літоўскае цалкам знікла з еўрапейскай мапы пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га стагоддзя. Але калі ж і ў звязку з чым адраджаецца гэтае дзяржаўнае ўтварэнне ў свядомасці беларусаў на ўзроўні міталагічным? Міт ВКЛ стаў найбольш патрэбны беларусам у другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў афармляцца беларускі нацыянальны рух. Якраз у тыя часы ў нашым рэгіёне Еўропы, менавіта ў сярэднецэнтральнай Еўропе, все недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. Абаперціся на некую даўнюю дзяржаву. Чэхі на слаўнае чэшскае каралеўства ў сярэднявеччы, венгры, палякі таксама на каралеўства, харваты на сваё каралеўства, літувісы на вялікае княства літоўскае. Тыя ж народы, якія не маглі знайсці ў мінулым уласную дзяржаву, з якой маглі сябе атаясаміць, яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным. Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-го стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы? На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расію пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было так званага культурнага п'ємонту, як Клайпецкі край ці Малая Літва, літувісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і ўкраінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанда перавозіліся на тэрыторыю Расійскай імперыі, распаўсюджваліся сярод суайчыннікаў. А ў Расійскай імперыі было забаронена нават пачатковае беларускае школьніцтва, беларускае выдаўніцтва і нават забаронена была сама назва Беларусь. У нас не было нацыянальнай царквы, чыя дзеячы зашчаплялі б у народную масу нацыянальную ідэю, як уніяцкая царква ў заходняй Украіне, польскі ці літувіскі каталіцкі касцёл. Царква, касцёл всюды мелі свае структуры, яны даходзілі практычна да кожнага чалавека. У нас такога не было. Ось таму мы спазніліся, і ВКЛ сваім міфам зрабілі літувісы. Калі вярнуцца да той сярэднявечнай дзяржавы, ці сапраўды Вялікае княства літоўскае было магутнай і уплывовай дзяржавай у Еўропі? Вялікае княства літоўскае нельга назваць супердзяржавай, якое ўдзельнічала вялікай еўрапейскай палітыцы на поўніцу. Але, напрыклад, у 15-м стагоддзі, калі гаспадарыў Вітаўт, яго запрашалі чэшскім каралём, з ім падпісвалі дамовы Венецыянскай рэспублікі, Венгерскае каралеўства. Былі часы, калі Вялікае княства літоўскае тэрытарыяльна было найвялікшай дзяржавой у Еўропе. Канешне, яна была ўскраіна еўрапейскай цывілізацыі, але была ў еўрапейскай цывілізацыі. А з якой дзяржавай можна было параўнаць? Па ўплывах можна яе паставіць у шэраг іншых дзяржаваў сярэднеўсходняй Еўропы. Это Венгерскае каралеўства, это Польскае каралеўства, это Чэшскае каралеўства. Натуральна, яна была вельмі істотным чыннікам у ўсходняй Еўропе. А наколькі культура гэтай дзяржавы была самабытнай і вядомай у Еўропе? Культура гэтай дзяржавы развівалася ў традыцыях заходняй заходнееўрапейскіх, хрысціянскіх, не была асабліва вядомая ў свеце, але яна становіцца вядомай толькі зараз, дзякуючы таму, што з пазіцыі сучаснага гуманістычнага грамадства мы бачым, якім багатым быў гэты сінтэз двух традыцый – усходняй і заходняй еўрапейскіх традыцый у культуры. А чаму ВКЛ так доўга не ўспрымалася як беларуская? Чаму нават расейцы яе гатовыя былі называць сваёй дзяржавай, не кажучы ўжо пра сучасных літоўцаў? Расейцы называлі вялікае княства руска-літоўскай дзяржавай. Гаварылі, што там дамінавалі палітычна літувісы, а культурна рускія. Рускі азначала расейскі, бо беларусаў і украінцаў і імперыі не лічылі самастойнымі народамі, а толькі пасобнымі галінамі рускага племя. Расейскія гісторыкі падкрэслівалі дамінаванне вялікім княствам літоўскім рускай культуры. Нават кніжкі свае называлі «Історія руска-літоўскага государства». Гэтым яны абгрунтоўвалі гістарычнае права імперыі на валоданне землямі былога вялікага княства пасля захопу гэтых земляў. А беларусам была прыдуманая сказачка пра захоп іх літувісамі, прыгнёт іх пад літувіскімі, потым яшчэ польскімі панамі. І, акрамя таго, адвечнае імкненне з'яднацца з вялікім расійскім народам. Сучасны беларускі гісторык іранічна заўважыў, што яшчэ ў 14 стагоддзі беларусы ведалі, што 25 кастрычніка 1917 года адбудзецца вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя, і з 14 стагоддзя імкнуліся з'яднацца з братэрскім рускім народам, каб разам вызваліцца з-пад прыгнёту. Так от пісалася ў падручніках і рускіх, а потым савецкіх. Цікава, што адначасова расійская навука даказвала, што беларускі народ сфармаваўся 14-17 стагоддзі, ці прынамсі прызнавала гэта. Менавіта ў складзе вялікага княства беларускі народ сфармаваўся. Але паколькі беларусы былі там прыгнечаным народам, атрымліваецца, што само фармаванне народу набывала негатыўнае адценне. Але вельмі часта і нават сёння можна пачуць ад тых жа расейскіх гісторыкаў і нават у Беларусі, што беларусы і ўкраінцы увогуле не самастойныя народы. Ці можна праз ВКЛ даказаць, што беларусы гэта самастойная нацыя? І ў тым ліку праз ВКЛ, і ў тым ліку пра будаванне ўласнай дзяржаўнасці, напрыклад, адносна ўкраінцаў, расейцы нашмат радзей гавораць пра іх несамастойнасць, таму што на Ўкраіне будуецца нацыянальная канцэпцыя дзяржавы. І гэта паважаюць суседзі, у тым ліку расейцы. І пакуль мы не будзем будаваць уласную дзяржаву і не будзем сябе паважаць уласным доме, то нас не будуць паважаць і суседзі. А якія падставы ёсць для таго, каб лічыць ВКЛ беларускай дзяржавай? ВКЛ было сапраўды вялікай дзяржавай. Яно існавала больш 5 стагоддзяў. Яно аб'ядноўвала большасць усходнеславянскіх земляў. Пасля Люблінскай уніі 1569 году, калі Ўкраіна адышла да польскага каралеўства, менавіта беларускія землі заставаліся галоўнай часткай дзяржавы аж да самага яе канца. А самае галоўнае, што ад сярэдзіны 13-га, ад пачаткаў дзяржавы, да канца 17-га стагоддзя беларуская мова заставалася мовай дзяржаўнай і мовай культуры. Яна ахоплівала ўсю сацыяльную структуру грамадства ВКЛ, ад сялян да вялікіх князёў. Менавіта таму называюць 15-16 стагоддзя залатым векам беларускай культуры. Ад таго часу і да сёння беларуская культура не ахоплівае ўсю сацыяльную структуру грамадства. Да сённяшняга дня не паўтарылася сітуацыя з таго залатога веку. Ад тых часоў засталася агромністая пісьмовая спадчына. Это летапісы, акты, прыватныя лісты, мемуары, падарожныя дзённікі. Спадчына, якая да сёння вельмі дрэнна вывучаная, не засвоеная беларускай культурай. Мову гэтую тады называлі рускай, русінскай, а цікава, што маскоўскай дзяржаве літоўскай. А як адбывалася вяртанне ВКЛ беларусам? Калі і з чаго пачалася металігізацыя ВКЛ як беларускай дзяржавы? Мы спазніліся. Толькі ў пачатку 20-га стагоддзя можна назваць кароткую гісторыю Беларусі Вацлава Ластоўскага, Доўнара Запольскага працы, у пэўным сэнсе нават Мацея Любаўскага ў 20-е гады часы беларусізацыі. Пачалося паступовае набыванне намі гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што ўсе творцы, ўсе следчыкі гісторыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце. Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння? На жаль, міф Вялікае княства літоўскага ў Беларусі рэалізаваны толькі часткова. Дзякуючы настойлівым намаганням нашых гісторыкаў, я маю на ўвазе сапраўдных гісторыкаў, а не афіцыёзных служкаў існуючага рэжыму. Спадчына Вялікае княства трывала замацавалася толькі ў колах інтэлігенцыі. Зараз адукаваны чалавек дакладна ведае, што гэта была наша дзяржава і там нашыя карані. Але міф можна назваць рэалізаваным толькі тады, калі ён авалодае масамі. ВКЛ практычна не існуе ў масавай свядомасці беларусаў, якіх законная гістарычная спадчына. Найчасцей ён атаясамляецца з сучаснай Літовай. Месца яго займае міф царскай Расіі. Менск, у іншых нашых гарадах з'яўляюцца назвы рэстаранаў, якіх прадуктаў, смятаны, напрыклад, па-расейску з яцямі. Як у падручніках па гісторыі Беларусі ўсхваляецца Муравёў-Вешальнік, добры адміністратар быў, і ахайваецца Кастуць Каліноўскі. То дзяржаўная палітыка сённяшняй беларускай улады, якая праводзіцца нават не Лукашэнкам, а, па майму перакананню, надалей кіруецца з Масквы. Міт ВКЛ, відавочна, утрымлівае ў сабе яшчэ шэраг мітаў. Якія культурніцкія з'явы вартыя шырокай міталігізацыі з часоў ВКЛ? Несумненна, это залаты век беларускай культуры, 15-16 стагоддзя. Абавязкова павінны быць міталізаваны сінтэз культур на пагранічы паміж традыцыяй усходняй і заходняй. Гэта наш уклад у святовую спадчыну. Абавязкова павінны быць міталізаваны, ён у значнай ступені рэалізуецца, гэты міт пра талерантнасць беларусаў як даўнюю гістарычную традыцыю, пра беларускую вайсковую славу. Гаворка пра тое, што гэтыя міфы культурніцкія, яны павінны стварацца на вельмі саліднай навуковай аснове. Тады яны маюць шансы жыць доўга. Міфы штучныя, раней ці пазней будуць разбураныя маладымі пакаленнямі. А ці можа міт ВКЛ нарэшце рэалізавацца ў Беларусі? Што з вашага гледзішча для гэтага яшчэ трэба зрабіць? Найперш трэба зрабіць нацыянальную дзяржаву. Я ўсё-такі веру ў гэта, што міф будзе рэалізаваны. Галоўнай прыкметай для мяне будзе нават не вяртанне беларускай мовы ў штодзённае жыццё краіны, але новы адміністрацыйны падзел краіны, калі замест вобласці ў іх губернатараў з'явіцца ваяводства, ваяводы, як гэта стагоддзямі існавала. Калі нашым гарадам і вёскам будуць вернутыя іх сапраўдныя назвы, якія засталіся ад Вялікага княства Літоўскага: Менск, Наваградак, Гародня, Берасце, Янава замест Іванава. І врэшце, калі наш прэзідэнт пачне ездзіць 15 ліпеня на Грунвальдскае поле, а 9 верасня на Крапіўнае пад Вож. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.